Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα ξεκίνησε στο εφετείο η δίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής της ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Το ναζιστικό κατακάθι, ο Κασιδιάρης, μαζί με το άλλο ναζιστικό κατακάθι, το Λαγό, επιχείρησαν με την ανοχή της αστυνομίας να μετατρέψουν το εφετείο σε προεκλογική πασαρέλα. Το ναζιστικό κατακάθι, ο Κασιδιάρης, είναι αυτό που θυμάστε, φοράει την σβάστικα στο χεράκι του. Είναι το ναζιστικό κατακάθι, το οποίο πριν από λίγο καιρό έγραφε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός εκπροσωπούσε και εξέπεμπε ένα αναγεννησιακό πνεύμα. Αυτό λοιπόν το ναζιστικό κατακάθι είναι το ίδιο που προχτές πανηγύριζε για τη νίκη της εγγονούλας του Μουσολίνη, της Μελόνη. Το ναζιστικό κατακάθι, ο Κασιδιάρης, λατρεύει την θειασότρια του φασίστα που επιτέθηκε, που εισέβαλε στην Ελλάδα το 1940. Είναι αυτό το ναζιστικό κατακάθι που σε ένα μήνα από τώρα, την 28η του Οκτώβρη, θα παριστάνει τον Τσολιά της Πίνδου. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Δοσύλλογοι τότε, δοσύλλογοι πάντα. Ας πάμε τώρα σε έναν δημοκράτη. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι έσπευσαν και μάλιστα με τυμπανοκρουσίες να πανηγυρίσουν και να συγχαρούν την φασίστο, τη Μελόνη, στην Ιταλία, ήταν φυσικά ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζει πολύ καλά από συνεργασίες με φασίστες, με νεοναζί. Ήταν λοιπόν ο πρώτος των πρώτων που έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στην Ιταλίδα φασίστο, η οποία, θυμίζω, έχει επενέσει δημόσια τον Μουσολίνη εξυμνώντας τα κατορθώματα του φασισμού. Αυτά είναι τα λόγια της Μελόνη, της φασίστος. Ο Ζελένσκι τώρα, ο δημοκράτης, είναι αυτός ο οποίος συντηρεί, περιθάλπει, χρησιμοποιεί, αξιοποιεί τα ουκρανικά νεοναζιστικά τάγματα τόσο στην κυβέρνηση όσο βεβαίως και στον πόλεμο. Είναι ο βαθύς δημοκράτης που απαγορεύει κόμματα, απαγορεύει συνδικάτα, καταργεί πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Προχτές υπέγραψε το τελευταίο του ανάλογο διάταγμα, είναι αυτό που ζητάγανε οι Ουκρανοί ολιγάρχες εδώ και 20 χρόνια. Το έκανε και αυτό. Φυλακίζει κόσμο και ήταν προφανέστατα ιδεολογικά ορθότατο από την πλευρά του να συγχαρεί την αρχηγό των φασιστών στην Ιταλία. Προσέξτε τι συμβαίνει σήμερα λοιπόν σε τούτη εδώ τη χώρα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της Βιάννου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, σε μία ώρα από τώρα, στο Ζάπιο Μέγαρο, ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Μπακογιάννης, θα απονείμει στον Ζελένσκι το βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας. Ζελένσκι λοιπόν, αυτός που έστειλε όλο το θαυμασμό του, όπως και η του Πούτιν φυσικά, που έστειλε τα συγχαρίκια του στη Φασίστο, στη Μελώνη, ο Ζελένσκι που κάθε 15 μέρες ή και λιγότερο στέλνει και από ένα ευχαριστώ στον Ερντογάν, και μάλιστα την ώρα που αυτός απειλεί την Ελλάδα, βραβεύεται σε λίγη ώρα εδώ στο Ζάπιο. Σας μεταφέρω την είδηση. Το βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας θα απονείμει ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στον πρόεδρο Ζελένσκι απόψε στις 8 στο Ζάπιο Μέγαρο. Η τελετή της βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Άνθες Δημόκραση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους New York Times. Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών του συνεδρίου φέτος θα είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Μπαν Κι Μουν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον Ντεν Λάιεν, και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαρόπουλου. Ναι, λοιπόν, εκεί, σε μία ώρα από τώρα, αυτόν, τον Ζελένσκι, θα βραβεύσει ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Μπακογιάννης. Μιλώ για τον ίδιο Ζελένσκι, που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνω εδώ ότι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, είχε προχωρήσει σε αδελφοποίηση με το κόμμα του Πούτιν από το 2011. Αυτό το λέω για μερικά πουτινάκια. Εκεί λοιπόν, σε μία ώρα από τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, της πόλης της δημοκρατίας και του πολιτισμού, βραβεύει τον Ζελένσκι, τον ίδιο που έφερε ο Μητσοτάκης στην Ελληνική Βουλή, και θυμάστε, μίλησε μαζί με τους φασίστες του, μαζί με τα ναζί του, με τους Αζόφ είχε έρθει αυτός εδώ στην Ελληνική Βουλή. Σε ποιον παραδίδεται λοιπόν σήμερα το βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας από τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Μπακογιάννη? Οι εικόνες από την απονομή το Δεκέμβρη του 2021 στο διοικητή του ναζιστικού δεξιού τομέα του τίτλου του Εθνικού Ήρωα της Ουκρανίας, όπως μάλιστα κατέγραψαν αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνιστά μια ασφαλή απάντηση. Ποιος βράβευσε πριν από ένα χρόνο το δεξιό τομέα και τους εκπροσώπους του ως εθνικούς ήρωες στην Ουκρανία? Ο Ζελένσκι. Αυτόν που βραβεύει σε μία ώρα ο Μπακογιάννης στο Ζάπιο. Ο κύριος Μπακογιάννης βραβεύει σε μία ώρα στο Ζάπιο τον βαθύ δημοκράτη, τον Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει βεβαίως την ανοιχτή του στήριξη στα ναζιστικά καθάρματα του Αζόφ. Το είχε πράξει ανοιχτά σε συνέντευξή του στο αμερικάνικο Fox και κάθε μέρα βεβαίως του πολέμου. Αλλά έχει μεγάλη αξία, έτσι, να θυμηθούμε, μιας και σήμερα ξεκίνησε και το εφετείο για τη Χρυσή Αυγή, να θυμηθούμε ακριβώς ποιος είναι ο προστάτης του ουκρανικού λαού και των δικαιωμάτων του. Ο κύριος Ζελένσκι δηλαδή. Είναι λοιπόν από το Μάη του 2015 στην Ουκρανία, στην Ουκρανία του Ζελένσκι, έτσι, που έχει τεθεί σε εφαρμογή ο λεγόμενος νόμος αποκομμουνιστοποίησης. Έχουν τεθεί εκτός νόμου από κόμματα, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας μέχρι τα σύμβολα. Το κόκκινο αστέρι, η σημαία, ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης, τα μνημεία, μέχρι και ονόματα πόλεων και χωριών. Προσέξτε. Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, ανακοινώθηκε ότι πόλεις και χωριά έπρεπε, λέει, να μετονομαστούν γιατί θύμιζαν κομμουνισμό. Έτσι, το 2016 είχαν καταμετρηθεί 51.493 οδοί και 987 πόλεις και χωριά που είχαν μετονομαστεί και πάνω από 2.350 μνημεία της αντιναζιστικής σοβιετικής πάλης που είχαν αφαιρεθεί. Με τον ίδιο νόμο, προσέξτε τώρα, με τον ίδιο νόμο, έτσι ώστε αυτή η χυδαία επιχείρηση εξίσωσης του ναζισμού με τον κομμουνισμό να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει στόχο την αθώωση και κανονικοποίηση του ναζισμού, και αφού στις διατάξεις του νόμου αυτού η Σοβιετική Ένωση καταγράφεται σαν εγκληματίας, την ίδια ώρα, προσέξτε, παρέχεται ειδικό καθεστώς για τους συνεργάτες των Ναζί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα υπό την ιδιότητα του βετεράνου του αγώνα, λέει, για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Οι Ναζίδο σύλλογοι, οι ταγματαλίτες Ναζί στην Ουκρανία του Ζελένσκι τιμώνται ως εθνικοί ήρωες και περιβάλλονται από ειδικό καθεστώς. Για το είδος του δημοκρατικού ανέμου που εκπέμπει ο Ζελένσκι, τον οποίο βραβεύει με το βραβείο Δημοκρατίας της Αθήνας σε λίγη ώρα από τώρα στο Ζάπιο ο κύριος Μπακογιάννης, θα σας πω και την γκροτέσκα πλευρά. Από τον Οκτώβριο του 2015 το άγαλμα του Λένιν στην Οδυσσό έφυγε, και τι βάλανε, λέτε, στη θέση του? Τον Darth Vader. Τι είναι αυτός? Ο ήρωας της σειράς ταινιών «Ο πόλεμος των άστρων». Φαντάζομαι η δημοκρατικότητα τώρα των αμφιτριώνων του κυρίου Ζελένσκι θα τα λάβει υπόψη όλα αυτά και βεβαίως θα εκφραστεί στο χειροκρότημά τους. Προσέξτε τώρα. Ο Ζελένσκι, αυτός ο οποίος παραλαμβάνει σε λίγη ώρα από τώρα το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης της Αθήνας, είναι ο εκπρόσωπος μιας κρατικής δομής για την οποία ακόμα και ο ΟΑΣΕ έχει ανακοινώσει από το Μάη του 2015 ότι οι νόμοι αυτής της Ουκρανικής Δημοκρατίας καταστρατηγούν την ελευθερία του τύπου στην Ουκρανία. Είναι η ομάδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Χάρκοβου που ανακοίνωσε ήδη από το Μάη του 2015 ότι οι νόμοι αυτής της βαθιάς δημοκρατίας του Ζελένσκι είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές ποινικοποιήσεις της δημόσιας έκφρασης απόψεων. Είναι αυτή η δημοκρατία, η Ουκρανική του Ζελένσκι, που ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του δικαίου, μιλώ για την Επιτροπή της Βενετίας, στις 18 Δεκέμβρη του 2015 δήλωνε ότι οι Ουκρανικοί νόμοι δεν συμμορφώνονταν με τα ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα. Σήμερα, παρούσα εκεί που ο Δήμαρχος Αθήνας του πολιτισμού, της δημοκρατίας, του Περικλή, ο κύριος Μπακογιάννης, θα βραβεύει αυτό το βαθύ δημοκράτη, ο Ζελένσκι, θα είναι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιον βραβεύει ο κύριος Μπακογιάννης σήμερα στο Ζάπιο? Ο Ζελένσκι είναι ο πρόεδρος ενός κράτους που το 2015 επέβαλε κυρώσεις σε 105 νομικά πρόσωπα και 388 φυσικά πρόσωπα τάχαμου για ενέργειες κατά της Ουκρανίας. Ανάμεσα στους άλλους, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Λαμπρούλης. Αλήθεια, ο άριστος κύριος Μπακογιάννης τι λέει για το γεγονός ότι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Βουλής αποτελεί στόχο της εθνικιστικής παράκρουσης που βασιλεύει στην Ουκρανία? Παρεπιπτόντως, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, αυτός έχει κάτι να πει? Αυτός ο οποίος σε λίγη ώρα θα πάρει από τα χέρια του, σε διαδικτυακή φαντάζομαι σύνδεση, Το βραβείο δημοκρατίας της πόλης της Αθήνας από τον Μπακογιάννη, ο κύριος Ζελένσκι, ξέρετε, είναι ένας δημοκράτης βαθύς, ο οποίος λατρεύει τον Μπαντέρα. Μπαντέρα, τώρα τι είναι Μπαντέρα? Μπαντέρα πρόκειται για τον φασίστα αρχιδοσύλλογο, συνεργάτη των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον επικεφαλής της οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών. Μιλάμε για την δολοφονική συμμορία που, μεταξύ άλλων, είχε εξοντώσει και χιλιάδες Εβραίους. Μιλάμε για αυτόν, τον Μπαντέρα, που οι Ναζί, μετά το πραξικόπημα του 2014, κατέστησαν εθνικό ήρωα της Ουκρανίας. Και για τον οποίο ο Ζελένσκι, αυτός που θα πάρει σε λίγο το βραβείο δημοκρατίας της πόλης της Αθήνας, δήλωνε τον Απρίλιο του 19 ότι είναι εθνικός ήρωας ο Μπαντέρα, γιατί υπερασπίστηκε την ελευθερία της Ουκρανίας και ότι είναι κανονικό να θεωρείται ήρωας. Αυτός, ο Ζελένσκι, που λέει αυτά για τον Ουκρανό ταγματαλίτη, σε λίγο θα πάρει το βραβείο δημοκρατίας της πόλης της Αθήνας. Α, ναι, επειδή κάποιοι λένε, μα ο Ζελένσκι είναι Εβραίος, είναι δυνατόν να ισχύουν αυτά τα οποία λέτε για την ακροδεξιά, φασιστική, ναζιστική του συμπεριφορά? Ξέρετε, εξίσου εβραϊκής καταγωγής με τον Ζελένσκι και μάλιστα γενικός διευθυντής της Εβραϊκής Επιτροπής Ουκρανίας είναι ο Ντολίνσκι. Τι δήλωνε το 2021 για τον Μπαντέρα που τον θαυμάζει ο Ζελένσκι? Η οργάνωση του Μπαντέρα, έλεγε ο Γενικός Διευθυντής της Εβραϊκής Επιτροπής Ουκρανίας, είναι η πολεμική οργάνωση των Ουκρανών Εθνικιστών που συμμετείχαν έντονα στο ολοκαύτωμα και σκότωσαν 100.000 άμαχους Πολωνούς στην Εθνοκάθαρση. Αυτός ο βαθύς δημοκράτης, ο Ζελένσκι, σε λίγη ώρα από τώρα θα πάρει το βραβείο δημοκρατίας της πόλης της Αθήνας. Μήπως θα το πάρει και ως διώκτης της διαφθοράς? Θυμίζω, στις 3 Οκτωβρίου του 2021, στον απόϊχο της διαρροής των Pandora Papers, που συντάραξε τότε την κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο, ο Βρετανικός Guardian δημοσίευε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με τον εξής τίτλο: «Αποκάλυψη. Η offshore του Βολοντίμιρ Ζελένσκι». Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Ζελένσκι σήμερα στο Ζάπιο θα βγει πάλι με τα Ναζί του Σαζόφ. Δεν ξέρω και τι θα πει. Δεν ξέρω και πώς έχουν οργανώσει εκεί το τελετουργικό της παρουσίας του. Έχω όμως μία πρόταση, έτσι για grand finale της όποιας ομιλίας κάνει, πριν ή μετά τη βράβευσή του από τον Μπακογιάννη. Να πει, αυτή είναι η πρόταση, να πει και δύο κουβέντες ή και περισσότερες αν γίνεται, για την στρατιωτική του συνεργασία με την Τουρκία. Να πει δηλαδή ο Ζελένσκι για τη διμερή στρατιωτική συμφωνία που έχει υπογράψει με τον Ερντογάν για την από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων. Να πει για τη συμφωνία να προμηθεύει η Τουρκία την Ουκρανία με ντρόνς. Να πει για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar που παρέχει η Τουρκία στην Ουκρανία. Ή για το πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις του Ζελένσκι με τον Τούρκο πρόεδρο και δικό μας βεβαίως νατοϊκό σύμμαχο, για συμπαραγωγή κινητήρων για πολεμικά αεροσκάφη. Να αναφερθεί την ώρα που θα του δίνει το βραβείο δημοκρατίας ο Μπακογιάννης, να αναφερθεί ο Ζελένσκι σε όσα είχε πει στην Ουκρανική Βουλή για κορβέτες, κινητήρες, μη επανδρομένα αεροσκάφη και αμυντικά συστήματα που θα παράγουμε μαζί με την Τουρκία, όπως έλεγε ο Ζελένσκι. Και κυρίως να εξηγήσει ο Ζελένσκι στον Μπακογιάννη, την ώρα που θα τον βραβεύει ο Μπακογιάννης, ο Ερντογάν όταν δήλωνε «Εγώ και ο φίλος μου ο Ζελένσκι είμαστε στην ίδια πλευρά». Τι εννοούσε? Εννοούσε και την Κύπρο? Εννοούσε και την ελληνική ΑΟΣ? Εννοούσε και το Αιγαίο? Ας τα εξηγήσουμε. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος, και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος, και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παρακράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος, και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος, και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Εδώ είμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Θα διαβάσω ένα, γιατί είναι αντιπροσωπευτικό όσον έλεγα προηγουμένως. Ο τύπος εμφανίζεται εδώ με το όνομα Αλέξανδρος Νιάρχος. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ψευδώνυμο, γιατί αυτοί κυκλοφορούν με κουκούλες. Όλοι οι ταγματαλίτες, απόγονοι των Μπουραντάδων, κυκλοφορούν με κουκούλες. Και μου γράφει λοιπόν αυτός: «Εσένα μπίπιε, σταλινιστέι Μπογιόπουλε, θα σε μπίπ και εσένα, αλλά πρώτα την οικογένειά σου». Αυτά τα στέλνει, αυτό το έστειλε τώρα, ένας οπαδός εκείνων των ναζιστικών αποβρασμάτων, εκείνων των ελληνόφωνων χιτλεροειδών, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία. Ναζιστικά κατακάθια. Το που σας έχω γραμμένους μπορείτε να το φανταστείτε. Αποτελείτε τον τελευταίο κατημά της κοινωνίας. Είστε λιμάδια της τελευταίας υποστάθμης. Και τόσο θρασίδηλα που το ξέρετε ότι όπου με συναντάτε θα κόβετε δρόμο. Αλήτες. Σήμερα λοιπόν αυτά τα ναζιστικά κατακάθια επιχείρησαν να στήσουν παράσταση, και μάλιστα πού? Στο εφετείο, το οποίο ξεκίνησε σήμερα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μια άθλια παράσταση που στήθηκε σήμερα στο εφετείο, εκεί που πήγαν να κάνουν προεκλογική εξέδρα με την απαράδεκτη ανοχή που επέδειξαν και η έδρα και η αστυνομία. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Τουμπαζούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας η συνήγορος, η δικηγόρος της οικογένειας Φίσα, συνήγορος πολιτικής αγωγής, η κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Τι έγινε σήμερα στο εφετείο, κυρία Τομπατζόγλου? Σήμερα εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ο Κασιδιάρης με κάποιους τυπαδούς του, όπως και ο Λαγός, προσπαθώντας να στήσουν ένα σκηνικό προεκλογικό τροποντινά, παρουσιαζόμενος τουλάχιστον ο Κασιδιάρης ως αρχηγός κόμματος που επίκειται να μπει στη Βουλή, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο ίδιος, όταν ζήτησε το λόγο από την έδρα. Η ουσία είναι ότι οι οπαδοί τους υποδέχτηκαν όταν ήρθαν κρατούμενοι με χειροκροτήματα. Προφανώς προκλήθηκε ένταση. Υπήρξε βέβαια δικαιολογημένη αγανάκτηση και της οικογένειας του Παύλου Φίτα αλλά και του κοινού, καθώς ακόμα και μέσα στο δικαστήριο προέβησαν πέρα των συνθημάτων και των χειροκροτημάτων και σε ναζιστικούς χαιρετισμούς και ύβρις προς το κοινό της υπεράσπισης της πολιτικής αγωγής. Πράγματι, η έδρα αποχώρησε. Η αστυνομία, κατά τα συνηθισμένα πλέον εντός αιθούσης, επέδειξε για πολλωστή φορά ανοχή και μάλιστα σε σημείο προκλητικό, καθώς ενώ τα έδρανα που έχουν παραχωρηθεί για το κοινό των Χρυσαυγητών ήταν κατάμεστα, όσο αφορά τα έδρανα που είχαν παραχωρηθεί ουσιαστικά στο αντιφασιστικό κοινό, είχαν γεμίσει κατά το ίμιση και λέγαν στον κόσμο που περίμενε απ' έξω ότι δεν υπάρχουν άλλες θέσεις προκειμένου να μπουν. Χωρίς να υπάρχει σχετική, εντολή, απόφαση τέλος πάντων της έδρας, που σημαίνει ότι ήταν αποκλειστικά και μόνο των αστυνομικών οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τα μέτρα. Δεν ξέρω καν αν ήταν και υψηλόβαθμοι, να σας πω την αλήθεια, διότι ό,τι αν συναδελφοί μου απευθύνθηκαν στον ιεραρχικά ανώτερο αξιωματικό που ήταν εκεί σε σχέση με τους υπόλοιπους, τακτοποιήθηκε αμέσως το ζήτημα. Κατά τη διάρκεια αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή είναι ότι έχουμε ένα εφετείο όπου οι καταδικασμένοι ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, οι καταδικασμένοι για το φόνο ενός ανθρώπου, οι καταδικασμένοι για τραμπούκικες, μαχαιροβγάλτικες, υποκοσμιακές συμπεριφορές, ναζιστικές συμπεριφορές, έχουν εξασφαλίσει οπαδούς μέσα στο εφετείο. Σωστά. Μάλιστα. Και μάλιστα όταν πήρε το λόγο και ο Λαγός, φυσικά δήλωσα μετανόητος πατριώτης, καθώς τις πράξεις αρνείται. Δηλαδή δεν λέει δεν έχω κάτι να μετανιώσω γιατί δεν έχω προβεί σε κάποια ενέργεια σε βάρος άλλου ανθρώπου μου, όπως είπε. Και δήλωσε ότι φέρνεται ουσιαστικά 48 αθώους ανθρώπους για δεύτερη φορά στο εδόλιο. Που εδώ, όπως πολύ εύστοχα στη συζήτηση που είχαμε με τον συνάδελφο, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, που επίσης είναι στην πολιτική αγωγή της οικογένειας Φίσα, μου επισήμανε ότι δεν έκανε κανένα διαχωρισμό ο Λαγός όσο αφορά τον καθομολογία δολοφόνο Ρουπακιά. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να ακολουθήσει. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν θα είναι συχνές οι εμφανίσεις τους. Ήταν ένα πυροτέχνημα κλασικά για το κοινό τους. Τώρα που δεν υπάρχει ακόμα έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, διότι κατά την αποδεικτική διαδικασία με την εμφάνιση των στοιχείων και την κατάσταση των μαρτύρων, δεν νομίζω ότι θα. Αυτοί είχαν έρθει σήμερα με κουστούμια, δηλαδή θέλω να πω, η σβάστικα στο χέρι του Κασιδιάρη φαινόταν σήμερα ή είχε μακρύ μπλουζάκι? Όχι, φοράγε κουστούμι, δεν υπάρχει. Η σβάστικα στο στέρνο του Λαγού φαινόταν ή φοράγε γραβάτα? Κλειστό πουκάμισο. Φοράγε πουκάμισο, φυσικά. Το ζήτημα είναι ότι η συμπεριφορά τους ήταν τέτοια. Ο Λαγός δήλωσε θέως ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στο δικαστή. Ήταν απαξιωτική δηλαδή. Ήταν εν είδη μανιφέστου μάλλον, θα έλεγα, πολιτικού. Προφανώς όσο αφορά το κοινό τους κέρδισαν τις αντιπώσεις, διότι καταχειροκροτήθηκαν την αποχώρησή τους. Πάλι δημιουργήθηκε φυσικά ένταση εκεί. Πείτε μας η διαδικασία πώς θα συνεχιστεί. Κοιτάξτε, ξεκίνησε η κατάθεση της Μάγδας Φίσας σήμερα. Φυσικά δεν προχώρησε, γιατί αφενός ήταν η ώρα περασμένη. Αφετέρου υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα με τα μικρόφωνα, δεν ακούγονταν δηλαδή καθόλου ο ήχος, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε εμείς οι παράγοντες της δίκης να παρακολουθήσουμε την κατάθεση. Οπότε με διαβεβαιώσεις της δίκης του εφετείου ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί, η δίκη θα συνεχιστεί 7 Οκτώβρη με την κατάθεση ουσιαστικά της μητέρας του Παύλου Φίσα. Κυρία Τοπαζόγλου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Θα επανέλθουμε στα αυτά τα ναζιστικά κατακάθια. Καλησπέριζω το Θεοδό στον Πάπα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έγινε με εκείνο το θέμα εκεί στην Πολυτεχνία? Πριν μπούμε σε αυτό το θέμα, θέλω να μου επιτρέψεις πρώτον μία διόρθωση και στη συνέχεια μία παρατήρηση. Ο κύριος Κουνέλης, ο κύριος Λαγός, γλώσσα λανθάνουσα. Ο κύριος Λαγός δεν έχει τη σβάστηκα. Έχει την νεκροκεφαλή των ΕΣΕΣ. Τον αετό και την νεκροκεφαλή των ΕΣΕΣ, από ό,τι φαίνεται, είναι πιο αυθεντικός. Λάθεψα. Είναι πιο αυθεντικός. Αυτό είναι το λάθος, για να το διορθώσω. Επίσης, ξέχασες να αναφέρεις τους αρχαιοελληνικούς, σε εισαγωγικά η λέξη, χαιρετισμούς μες στο δικαστήριο, διότι θέλουν να κρυφτούν, αλλά η χαρά πολλές φορές δεν τους αφήνει. Και καταλήγω τώρα στην παρατήρηση. Επειδή διάβασα και αυτά τα εμετικά μηνύματα στα οποία αναφέρονται στο γιο σου. Πιάσανε στο στόμα του το γιο μου. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, γιατί είμαι από την Πελοπόννησο όπως και εσύ. Οι λεβέντες και οι άντρες τα παντελόνια δεν τα φοράνε για το κρύο. Ο φασίστας και ο ναζιστής τα παντελόνια συνήθως τα φοράνε όταν έχει πάρα πολύ κρύο. Μια κουβέντα μόνο. Επειδή ακριβώς αυτά τα κατακάθια, σε αυτά τα μήνυμα, πριν σε αυτό σου έκανα και παρατήρηση για το κατακάθι, δύο. Το κατακάθι, θυμάμαι τη γιαγιά μου, το κατακάθι του καφέ το έριχνε στη γαρδένια και η γαρδένια φούντωνε. Ναι. Είναι χρήσιμο το κατακάθι. Είχε γίνει πρώτα κατακάθι, βέβαια. Μην το προσβάλλεις. Αυτά λοιπόν τα κατακάθια, τα οποία φοράνε σβάστηκα στο χεράκι, που έγραφαν άρθρα για το αναγεννητικό πνεύμα του εθνικού σοσιαλισμού. Βέβαια, το μεγάλο Ευρωπαίο, ο Χίτλερ. Και είναι τόσο θρασίδηλα ανθρωπάκια που όταν 2012 πήγαν στα δικαστήρια λέγανε εμείς, μα δεν έχουμε καμία σχέση με τον ναζισμό. Είναι αυτοί που έγραφαν άρθρα Χίτλερ για 1000 χρόνια. Βέβαια. Αυτοί λοιπόν, το έχω πει, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ, είναι οι απόγονοι των δοσίλογων. Είναι η απόγονη των ταγματαλιτών, είναι η σαπίλα του Ντουνιά. Εσύ τώρα ο συγκεκριμένος, που με τα ψευδόνυμα αυτά τα οποία χρησιμοποιείς, έφτασε στο σημείο να απειλήσεις τη ζωή του γιού μου, θέλω να σου πω ότι μόλις τώρα έχεις μπλέξει, έμπλεξες μαζί μου. Άρχισε να τρέχεις, βεβαίως συνηθισμένοι είσαστε να τρέχετε, λαγοί είσαστε, αλλά να ξέρεις ότι όσο και να τρέξεις, θα βρεθεί πηγάδα. Πάμε. Στα καθημάς. Ναι. Για να φύγουμε και λίγο από την πατρίδα μας, την Πελοπόννησο. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε εξαντλήσει, φαντάζομαι, το ένα μεγάλο μέρος του ρεπορτάζ. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό, έτσι, με την Πολυτεχνιούπολη κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Να δω αν μπορώ να τα λύσω. Αυτοί ήταν σεσημασμένοι. Ιδιαίτερα ο τραυματίας είναι σεσημασμένος εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2019, από μια υπόθεση που εμένα προσωπικά με είχε συνταράξει, γιατί είμαι πατέρας κι εγώ. Είχα να παγάγει ένα 15χρονο παιδί Σάββατο βράδυ, Μάιος του 2019. Είχα να παγάγει ένα παιδί, το είχαν κλείσει σε ένα πορπαγκάζ. Δεν το γνώριζαν το παλικαράκι. Το πήγαν στην Πολυτεχνιούπολη, το έδεσαν σε ένα δέντρο, το απείλησαν, του πήραν τα κλειδιά από την τσέπη. Πού μένεις? Μένω εκεί στο Παγκράτη. Ο πατέρας του, συνάδελφός μας, δημοσιογράφος. Μπουκάρανε μέσα στο σπίτι στη νύχτα, βασάνισαν την οικογένεια, τη λίστεψαν και συνέχεια απελευθέρωσαν το παιδί. Τότε λοιπόν, λίγους μήνες μετά, είχε εξαρθρωθεί αυτή η συμμορία και ότι ο θαύματος αρχηγός και διοργανωτής ήταν ο θείος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Για να κερδίσουμε χρόνο. Του ιδίου λοιπόν είχε βρεθεί αποτύπωμα και καταζητούνταν από τότε. Αυτή λοιπόν είναι σεσημασμένη από το 19. Ακριβώς. Διαβάζω και στο δικό σου. Και τότε στην Διαβάζω και στο δικό σου ρεπορτάζ. Διαβάζω και στο ρεπορτάζ του 902 ότι από το 2020 ήταν γνωστή αρχές η δράση της πύρας. Από το 2019, εγώ σε πήγα και πιο πίσω. Ερώτηση. Ο Εσκομπάρ, δηλαδή, όπως ήταν το προσωνυμιό του, το παρατσούκλι του, από το 2020 που είχε βρεθεί το αποτυπωμά του. Επίσης διαβάζω ότι για τα όσα συνέβαιναν εκεί, mm-hmm. είχε και κάνει και σχετική καταγγελία ο πρίτανης του Πολυτεχνείου. Βέβαια, ο οποίος πριν την είχε κάνει καταγγελία. Και μάλιστα ο πρίτανης πριν την επιχείρηση, τρεις μέρες πριν την επιχείρηση, κλήθηκε να δώσει κατάθεση για την κατάσταση που υπάρχει μέσα στις παλιές φοιτητικές εστίες, οι οποίες πρέπει να σου πω ότι ήταν ένα λειτουργικό αρχιτεκτόνημα, ένα λειτουργικό θαύμα αρχιτεκτονικής τότε, αυτές οι εστίες. Οι συγκεκριμένες συμμορίες γεγονός είναι, και απελθέτω από εμού το οποιοδήποτε ποτήριον χαρακτηρισμού, οι τρεις οροφοί ήταν πράγματι, τους είχαν μετατρέψει σε ένα κέντρο, σε ένα στρατηγείο θα το πω, για να κάνουν να λειτουργεί η παραβατικότητά τους. Άρα λοιπόν να προκαλούν δηλαδή τις δυστυχίες λοιπόν, και ούτω καθεξής. Ένα Μπρίτανη του Πολυτεχνείου που έχει καταγγείλει αυτά mm-hmm. τα οποία συμβαίνουν εκεί. Έχουμε σε σημασμένους από το 19-20, δηλαδή αυτοί είναι λοκαρισμένοι από την αστυνομία. Καταρχήν έχουμε έναν άνθρωπο που είναι καταζητούμενος. Όταν είναι σε σημασμένος με 4 καταδικαστικές αποφάσεις, και μιλώ για τον 30χρονο τον οποίο τραυμάτισε η αστυνομικός όταν της επιτέθηκε, συζητούμε για έναν άνθρωπο με 4 οριστικά καταδικαστικές αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι τώρα, η μόνη μου σχέση. Άρα καταζητούμενος. Η μόνη μου σχέση με τα αστυνομικά είναι αυτά που βλέπω στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Ναι, για να μην κάνω και διαφήμιση. Άρα ρωτάω τώρα. Η πιο λογική αστυνομική επιχείρηση είναι το στείνουμε όλο αυτό μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, εκεί που κάποιοι κοιμούνται ή κάποιοι άλλοι δίνουν εξετάσεις, ή πάμε και τους βουτάμε κάπου παρά έξω. Αν τους έχουμε λοκάρει, αν έχουμε καταγγελίες, αν εν πάση περιπτώσει ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Mm-hmm. Από τη στιγμή που κάνεις προς επίρρωσον αυτό που λες, από τη στιγμή που οργανώνεις μια αστυνομική επιχείρηση, γνωρίζεις τι θα συναντήσεις. Ιδάλλως δεν την οργανώνεις. Πρώτα μαθαίνεις, πρώτα παίρνεις τις πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έπειτα στείνεις την επιχείρηση. Στο ερώτημά σου τώρα. Επειδή εγώ δεν είμαι καχύποπτος, το ξέρεις ότι δεν είμαι, ούτε κακόπιστος. Φαντάζομαι ότι όλη προφανώς. αυτή η επιχείρηση δεν έγινε με τον τρόπο που έγινε, επειδή έχουμε κάθε μέρα κινητοποιήσει ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Σε βλέπω λίγο δυστυχώς. Όσον αφορά το χρόνο που έχει επιλεγεί να γίνει η επιχείρηση. Μάλλον. Και εγώ ως καλόπιστος και όχι καχύποπτος να θεωρήσω ότι είναι τυχαίο. Για πες μου τώρα, διότι κατάλαβα προσπάθησα καλά να αυτό... κάνουν άλλες δύο επιχειρήσεις η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής, για τις οποίες όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από αστυνομικές πηγές, το τονίζω, από αστυνομικές πηγές, δεν έγιναν διότι κάποιος είχε ειδοποιήσει. Α, κάποιος είχε ειδοποιήσει. Λένε τώρα οι πληροφορίες ότι κατά πάσα πιθανότητα οδήγησε τις πληροφορίες τις έδωσε 22χρονη δόκιμη αστυνομικός που έκανε την πρακτική της στο αστυνομικό τμήμα. Το ξεπερνάω αυτό με τη δόκιμη. Ναι, ναι, βέβαια. Επειδή δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Τα έχουμε πει, ναι. Κατάλαβα καλά αυτό που είπε στον Παγάνη πριν από κάνα δύο ώρες, ότι δηλαδή. Καλά το κατάλαβες. Ως εσημασμένος, ολοκαρισμένος. Ναι. Πήγε να διαμαρτυρηθεί. Δεν πήγε να διαμαρτυρηθεί. Πήγε να απειλήσει και να εξευρύσει έξω από το ΑΤΑΒΣΟ γράφου όταν κατάλαβε ότι έχουν μπει στο σπίτι του και έχουν συλλάβει λοιπόν, τη σύζυγό του και αυτός τη μητέρα λοιπόν του. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου. Απειλώντας θεούς και δαίμονες. Και έφυγε από εκεί. Έφυγε από εκεί γιατί για κάποιο λόγο καταλαβαίνει ότι πια η επιχείρηση γίνεται στην Πολυτεχνιούπολη εν προκειμένως ο στρατηγείο. Συγγνώμη, πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα, του έβρισε. Βέβαια. Πήρε τις αναγκαίες διευκρινήσεις, μίλησε με αστυνομικούς εκεί. Εικάζω ότι κάποιος αστυνομικός εκεί θα του είπε ότι τι είναι αυτά που κάνεις, εμείς δηλαδή, δεν ξέρουμε τίποτα για την κίνηση και δεν ξέρανε για την κίνηση. Δηλαδή, ως εσημασμένος, ο καταζητούμενος, ακριβώς. πριν γίνει ό,τι έγινε στην Πανεπιστημίουπολη, είχε πάει αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου. Βρίζοντας θεούς και δαίμονες και απειλώντας. Και αυτοί του είπαν: συγγνώμη, δεν είναι έτσι ακριβώς, γεια σας, χαίρετε. Και έφυγε αυτός από εκεί μετά και πήγε στην Πανεπιστημίουπολη. Ως εσημασμένος. Αυτό είναι. Αυτό κατάλαβα, σωστά, το κατάλαβα. Ρεπορτάζ, καλά, το έχεις καταλάβει. Εγώ θα σου βάλω ένα ερωτηματικό για τον αστυνομικό, αν τον ενημέρωσε, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως ότι στην Πανεπιστημίουπολη πήγε εξαγριωμένος, με πρόθεση να πάρει κάποια όπλα. Που οι πληροφορίες λένε ότι κάπου εκεί μπορεί να υπάρχουν και Καλάσνικοφ θαμμένα για να επιτεθεί στους αστυνομικούς, λένε οι αστυνομικές πηγές. Συναντάει την αστυνομικό μπροστά του, τη βλέπει ότι φοράει αλεξίσφαιρο και τη επιτίθεται με μάλιστα. το κατσαβίδι, λέγοντας θα σας φάξω. Πριν το κάνει αυτό, είχε πάει είχε στο αστυνομικό, πάει στο αστυνομικό τμήμα ο ίδιος. Ο εσημασμένος. Όχι διατυπωσό. Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου. Βέβαια, και με μια αφού διευθέτησε εκεί την υπόθεσή του με έναν τρόπο, δεν ξέρω. Ναι. Έφυγε από εκεί. Για να πάει και μετά να πήγε καθαρίσει... και έκανε αυτά. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν μου συγνάζεις τώρα πια στα καπηλιά. Τον ερώτα μας τον πουλάς παπέσα τζάμπα. Ξέχασες πια του μπουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Ξέχασες πια του μπουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Σε μαρικάκι μου σκληρό. Η σάμπα τώρα σε έχει πλέον ξελογιάσει. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει. Στο πρωί, μα δεν πειράζει, μόδα είναι, θα περάσει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Άτζελα, στο φίλο τον Κομνηνό, στον Παύλο, στον Ηρακλή, στον Γιώργο, στη Μεταξία, στην Αγγελική, στον Αλέξανδρο, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Όσο για σένα να ζεις το κάθαρμα, το επαναλαμβάνω. Άρχισε να τρέχεις. Από τώρα να αρχίσεις να τρέχεις. Μιλάω για σένα που έπιασες στο στόμα σου το γιο μου και απείλησες με μήνυμα εδώ το γιο μου. Άρχισε να τρέχεις από τώρα. Ξεκίνα. Τρέχα. Το δε που έχω να πω για τον αρχηγό σου. Αρχηγό σου είναι. Μιλάω για το ναζιστικό κατακάθι, για τον καταδικασμένο, τον Κασιδιάρη. Το επαναλαμβάνω. Το ναζιστικό αυτό κατακάθι πανηγύριζε χτες για τη νίκη της εγγονούλας, του Μουσολίνη, της Μελώνη. Είναι το ίδιο αυτό ναζιστικό κατακάθι που δεν έκρυψε στα tweet που κάνει ότι λατρεύει την θειασότρια του φασίστα, του εισβολέα, αυτού που επιτέθηκε στην Ελλάδα το 1940. Είναι αυτό το ναζιστικό κατακάθι που στις 28 του Οκτώβρη θα παριστάνει τον Τσολιά της Πίνδου. Συμπέρασμα. Δοσύλλογοι τότε, δοσύλλογοι για πάντα. Εσύ εντωμεταξύ τρέχα, τρέχα, τρέχα. Θέλω να σας θυμίσω μία δήλωση η οποία είχε γίνει τέτοιες μέρες, όχι Δεκέμβρη ήταν. Ήταν το Δεκέμβρη του 21 στη Βουλή. Για πάμε να την ακούσουμε αυτή τη δήλωση. Συμβαίνουν. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα, είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς. Δεν είχε ένδειξη λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόταν τουλάχιστον μια και δύο φορές την ημέρα με τον κύριο Τσιόδρα. Αν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη της ΜΕΘ, επιβαρυνόταν η κατάστασή τους εάν ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας χρειαζόταν μελέτη γι' αυτό. Για το αν δηλαδή κάποιος που έχει ανάγκη τη ΜΕΘ, τη χρειάζεται τη ΜΕΘ. Και μετά βγήκε η μελέτη, το πρώτο μέρος της μελέτης, και σήμερα βγήκε το δεύτερο μέρος της μελέτης. Λες και χρειαζόταν βέβαια μελέτη. Σημασία έχει ότι αυτό που ακούσαμε τον Δεκέμβρη του 2021, το ακούσαμε την ώρα που στην Ελλάδα είχαμε 21.000 νεκρούς. Και το ακούσαμε την ώρα που μέσα ακριβώς εκείνη τη χρονιά, σε σχέση με το Δεκέμβρη του 20, μετρούσαμε 16.000 θανάτους. Και μάλιστα μετρούσαμε αυτούς 16.000 θανάτους παρά το γεγονός ότι είχαν έρθει τα εμβόλια, αλλά φώναζαν οι γιατροί ότι υπάρχει μια κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο το μετέτρεπε σε ένα ηρωικό μεν, λόγω του ηρωισμού των ανθρώπων που το υπηρετούν, αλλά βομβαρδισμένο τοπίο. Τη δήλωση αυτή, ότι χρειαζόταν ο κύριος Μητσοτάκης μελέτη για το αν υπάρχει μεγαλύτερη θνητότητα των ασθενών που χρειάζονται ΜΕΘ αλλά δεν έχουν ΜΕΘ, την έκανε ενώ είχαν υπάρξει 16.000 νεκροί. Από εκείνη την ώρα έχουμε άλλους 13.000 νεκρούς. Αυτή την ώρα στην πατρίδα μας θρηνούμε πάνω από 33.000 θύματα. Και ήρθε λοιπόν και η νέα μελέτη. Και τι λέει αυτή η νέα μελέτη, τον Τσιόδρα Λίτρα, ότι η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε γενναία μέτρα ενίσχυσης και θωράκισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας είχαν δραματικές συνέπειες. Όσοι ασθενείς με κορονοϊό δεν έκαναν εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας ενώ την είχαν ανάγκη, πέθαναν σε ποσοστό 98%. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 73% σε σχέση με όσους μπήκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει και τη μελέτη που δεν είχε. Κύριε Καπραβέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα και να σας συμπληρώσω. Δυστυχώς, εάν υπήρχαν και σωστές εντατικές πλήρως εξοπλισμένες, δεν το λέει αυτό η μελέτη, το 73-74% θα ήταν 50% όσο είναι τα στατιστικά στοιχεία της θνητότητας στις ευρωπαϊκές χώρες, εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν οργανωμένες μονάδες εντατικής θεραπείας. Κύριε Μπογιόπουλε, τι να σας πω. Τα έχουμε πει, ο χειμώνας του 20 και ο χειμώνας του 21 έδειξε τι τραγικό και εφιαλτικό μπορεί να κάνει μια πανδημία. Δεν είναι μόνο αυτό τον εφιάλτη που ζήσαμε κύριε Μπογιόπουλε, είναι και οι εικόνες που είδατε, τις άδειους δρόμους, τα κλειστά καταστήματα, οι οικονομικές επιπτώσεις, τα άλλες δραματικές συνέπειες της πανδημίας, αυτό που μας κάνει όλους εμάς στην πρώτη γραμμή εντύπωση, που το είπαμε από την πρώτη στιγμή που μας φώναξε ο εισαγγελέας και για να εξηγήσουμε τι εννοούσαμε ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές ενώ θα μπορούσαν να είχαν κερδιθεί, κύριε Μπογιόπουλε, και αντί να προχωρήσει η μελέτη, ψηφίστηκε το καταδίωκτο της Επιτροπής και όλα καλύφθηκαν. Αυτό μας ενοχλεί περισσότερο είναι αυτή η απάνθρωπη κυριολεκτικά συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι σε κάτι που το βιώναμε εμείς, θα μπορούσαμε να το είχαμε διορθώσει. Και αν πάρετε την ιστορία της ανθρωπότητας, κύριε Μπογιόπουλε, θα δείτε ότι τέτοιες καταστάσεις ακραίες, υγειονομικές ή πολέμου, εάν δεν πάρεις έγκαιρα τα μέτρα σου, θα θρυνήσεις πάρα πολλά θύματα. Αυτό δείχνει η μελέτη, αυτό έδειξαν αυτοί οι συνάδελφοι που πραγματικά σεβάστηκαν τον αγώνα μας, σεβάστηκαν τα δεδομένα που δείξαμε και εμείς και που εξακολουθούμε να λέμε ότι και το 73% των μονάδων εντατικής θεραπείας, αυτό που ανακοινώνει είναι πολύ μεγάλο, εάν είχε προσεχθεί η κάθε εντατική, αν είχε στελεχωθεί, αν είχαν γίνει θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που ακόμα, κύριε Μπογιόπουλε, δυστυχώς μετά από 2,5-3 χρόνια δεν είδαμε στο σύστημα υγείας. Γιατρέ, πείτε μου κάτι. Καταρχάς, να λήξουμε ένα θέμα. Αν χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας για εκείνους που τις έχουν ανάγκη, έχει απαντήσει ο κλάδος της εντατικολογίας, ο οποίος μετράει τώρα μισό αιώνα. Ακριβώς. Και πάνω. Τώρα λοιπόν, έχουμε και στατιστικό το τρόπο καταγραφή αυτής της τραγωδίας που έχουμε ζήσει. Στέκομαι σε αυτό που και εσείς σημειώνετε, ότι ακόμα και εκείνοι που τελικά μπήκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε ένα ποσοστό που χάθηκε στο 73%. Όπως είπατε, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ακριβώς. Τι σημαίνει λοιπόν να επανδρωθούν σωστά αυτές οι ΜΕΘ? Τι σημαίνει να λειτουργούν με σωστό τρόπο? Θυμάμαι να παίρνουν ανθρώπους και να τους βαφτίζουν εντατικολόγους. Θυμάμαι να παίρνουν ανθρώπους, να τους μεταφέρουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και να παριστάνουν ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν το σύστημα. Όχι, κύριε Μπογιόπουλε, αυτές είναι μπαλωματικές λύσεις, εξωφρενικές. Είναι αδύνατο, είναι σαν να σας βάλω να οδηγήσετε ένα αεροπλάνο. Δεν έχει καμία τύχη αυτό το αεροπλάνο. Μιλάμε, ο χώρος εντατικής είναι χώρος υψηλής τεχνολογίας. Πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς τα μηχανήματα, γιατί στα χέρια των ειδικών είναι όπλα πραγματικά χρήσιμα, όμως στα χέρια των ανθρώπων των ανειδίκευτων είναι επικίνδυνα όπλα. Το λέω και το υπογραμμίζω. Αν δεν γνωρίζετε το πώς λειτουργεί μια μονάδα εντατικής, που μιλάμε πάνω από 50 χρόνια, που συζητάμε με την πολιτεία επιτέλους να φτιάξει το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Και είπα σε όλους τους υπουργούς, στα τελευταία 10 χρόνια, το έχουν πάνω στο τραπέζι τους, υπάρχει απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που ορίζει ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας και κανείς δεν το υπογράφει, κύριε Μπογιόπουλο. Μα κανείς. Και στον ίδιο τον τελευταίο υπουργό, σε μια απευθείας ομιλία μαζί του, του είπα ότι το έχετε πάνω στο τραπέζι σας πρώτο. Μην το βάζετε τελευταίο. Φτιάξτε σωστές μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί δεν είναι μονάδα εντατικής θεραπείας ένας κακομοίρης εντός εισαγωγικών εξαθλειωμένος εντατικολόγος για 10 περιστατικά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν είναι μονάδα εντατικής θεραπείας, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι ο τάφος του Ινδού. Το λέω με τα γνώσεως 40 χρόνια μετά την υπηρεσία του στον χώρο της εντατικής. Άρα επομένως, παραλαμβάνω πάλι, αυτή την αφασία κυριολεκτικά της πολιτείας να μην κατανοεί και να μην θέλει να δει, γιατί άκουσα και την εισαγωγή σας, αυτό που είπε ποιος, ο επικεφαλής της πολιτείας, αυτός δεν έχει συμβούλους? Δεν του λένε τι σημαίνει η νοσηλεία? Ο ίδιος δηλαδή θα επέλεγε να νοσηλευτεί διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας? Μα προς Θεού, κύριε Μπογιόπουλε, εντάξει, είπαμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αλλά όχι και έτσι μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, τη στιγμή που υπάρχουν θύματα, κύριε Μπογιόπουλε, που μας εκλιπαρούσανε να βρούμε κρεβάτι εντατικής και δεν το βρίσκαμε, που ακόμη και τώρα ο εφιάλτης αυτός δεν μπορεί να φύγει από το κεφάλι μας, γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, κάποιοι από αυτούς ήταν και φίλοι μας και δεν μπορούσαμε να τους βρούμε κρεβάτι εντατικής και που μου λέγανε στον ενικό, Νίκο, δεν μπορώ να αναπνεύσω, σκέψου τα παιδιά μου, βρες ένα κρεβάτι εντατικής. Αυτό το έχω περιγράψει με πιο μεγαλύτερη σαφήνεια. Δεν γίνεται, κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μου κάτι. Βλέπουμε σε αυτή την έκθεση εδώ, σε αυτή τη νέα μελέτη, ότι η θνητότητα είναι εξαιρετικά αυξημένη στην επαρχία σε σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή, σημειώνουν οι δύο καθηγητές ότι έχουμε μία αύξηση 64% σε σχέση με την νοσηλεία στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, αν η κατάσταση στη χώρα είναι αυτή η οποία μας περιγράφεται, έξω από την Αθήνα είναι 2 και 3 φορές χειρότερα τα πράγματα. Έτσι είναι, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί ουσιαστικά η στελέχωση αφορά συνήθως γίνεται με Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι μονάδες Θεσσαλονίκης και της Αθήνας είναι περισσότερο στελεχωμένες από την επαρχία. Υπάρχουν, να σας θυμίσω το Αγρίνιο, να σας θυμίσω την Καλαμάτα, να θυμίσω τις Σέρες, να θυμίσω, πάρτε δεκάδες επαρχιακά νοσοκομεία που οι γιατροί, επαναλαμβάνω, ζήσαν ένα μεσαίωνα εργασίας, όπου δεν φύγανε από το νοσοκομείο, ήταν όμως τόσο λίγοι που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Δεν γίνεται, κύριε Μπογιόπουλε, να διευθύνεις μια μονάδα εντατικής θεραπείας 10 διασωληνωμένους με 2 γιατρούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το πω, δηλαδή, είναι εγκληματικό. Η μονάδα αυτή κανονικά δεν έπαιρνε άδεια λειτουργίας. Πώς θα το πω, είναι επικίνδυνη. Και όμως δεν υπογράφεται το πλαίσιο λειτουργίας των. Είναι οτιδήποτε και να συμβεί, κύριε Μπογιόπουλε. Ποιος είναι ο λόγος, κύριε γιατρέ, που δεν τα υπογράφει? Κάποιοι θέλουν το σύστημα υγείας, κύριε Μπογιόπουλε, και κάποιοι δεν το θέλουν. Κάποιοι τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν. Και μάλιστα ο Υπουργός Υγείας, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από βαριά νόσο, από μονάδες, από νοσοκομεία, έχει συμβούλους ικανότατους. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα άγνοιας. Είναι θέμα επιλογών. Δεν αυτό, που μου γράφει εδώ ένας ακροατής, ο κύριος Δημήτρης, ότι έχουμε έναν τεχνολογικό εξοπλισμό στις ΜΕΘ που δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες προδιαγραφές ΜΕΘ, είναι ακριβές? Όχι, όχι, κύριε Μπογιόπουλε, προς Θεού. Πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα και με δωρεές. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Μέσα σε όλον αυτό τον οριμαγδό ήρθαν και κάποια μηχανήματα τα οποία ήταν μικρών, ελάχιστων αυτών που λέμε εμείς προδιαγραφών. Όμως προς Θεού έχουμε υπερεπάρκεια εξοπλισμού, έχουμε χώρους που μπορούν να γίνουν χώροι εντατικής. Με μεγάλη ταχύτητα μπορεί αυτό να γίνει, κύριε Μπογιόπουλο, όπως ξέρετε, για τα μάτια του κόσμου. Να πούμε ότι διασωληνώσαμε και πήγε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά όμως από τη στιγμή που δεν τα τουβάρια και οι εξοπλισμοί δεν κάνουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κύριε Μπογιόπουλε, είναι η στελέχωση και όχι μόνο του ιατρικού, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ειδική μονάδα πάσχει πάρα πολύ από την έλλειψη νοσηλευτικού εξειδικευμένου προσωπικού. Πολλές φορές δεν λειτουργώ τα 12 κλίνες με ευθύνη μου, γιατί δεν μπορούμε, κύριε Μπογιόπουλε. Λέμε μέχρι τότε μπορούμε, μέχρι 9, μέχρι 10 μπορούμε. Ο 11ος θα κινδυνεύσει. Μάλιστα. Το άλλο σημείο αυτού της έκθεσης, πείτε μου πώς εσείς το αποτιμάτε. Φαίνεται εδώ από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ότι από την 1η Σεπτέμβρη του 2021 έχουμε μία αύξηση θνησιμότητας κατά 21%. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι εδώ και το έχουμε και μπροστά μας? Κοιτάξτε, όχι. Κύριε Μπογιόπουλο, να τα ξεκαθαρίσω. Ναι. Είχαμε μία υπερμεταδοτική, καταστροφική, έτσι, μετάλλαξη Δέλτα. Μία μετάλλαξη η οποία δεν προσέβαλε μόνο το ανώτερο αναπνευστικό, είδαμε βαρύτατες πνευμονίες, είδαμε οξύτατες μορφές που δεν προλαβαίναμε ουσιαστικά να τις αντιμετωπίσουμε. Μέσα σε 1-2 μέρες παρουσίασαν ραγδαία επιδείνωση. Ευτυχώς, κύριε Μπογιόπουλε, βλέπω φως στην άκρη του τούνελ, η όμικρον παραλλαγή. Και λέω, μεταφέρω επίσης τον προβληματισμό της επιστημονικής κοινότητας να ακούσουν οι ακροατές σας και της Ευρώπης και της Αμερικής. Πλέον η όμικρον παραλλαγή δεν είναι ικανή να παράξει χειμώνα τύπου του 20 και του 21. Είναι μια παραλλαγή που ουσιαστικά προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και τα υπόλοιπα συστήματα. Κινδυνεύουν περισσότερο οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και προς Θεού δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί μην εστιάσουμε, κύριε Μπογιόπουλε, για μένα, παρόλο που είμαι εξειδικευμένος στην εντατική, το παιχνίδι χάνεται από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να ξέρετε. Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει σχέση, πάρα πολλοί ασθενείς ήρθαν την τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη του πολίτη προς τον γιατρό, τον προσωπικό του γιατρό, ούτως ώστε να τον εμπιστευτεί, να εμβολιαστεί, να ακολουθήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Όσους είδαμε και το καλοκαίρι, κύριε Μπογιόπουλο, που ήταν το χειρότερο καλοκαίρι, το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, από την έναρξη της πανδημίας όσον αφορά τους θανάτους, είδαμε πάλι ηλικιωμένους μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα που δεν είχαν εμβολιαστεί. Κύριε Μπογιόπουλο, να μην τα ρίχνουμε όλα. Εκεί είναι λοιπόν που λέτε ότι πρέπει να κουμπί, δεν είναι μόνο να φτιάξουμε 10.000 κλίνες εντατικής. Το κουμπί είναι να ακολουθήσουμε, να ενισχύσουμε ένα σύστημα υγείας από την πύλη εισόδου, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι το βάθμια, κύριε Μπογιόπουλε. Εκεί είναι λοιπόν που λέτε ότι πρέπει να εστιάσουμε τώρα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σε μεγάλους ανθρώπους, σε ανθρώπους με ευπάθεια. Κύριε Μπογιόπουλε, να μας δώσουν πάλι έναν ανεπίτρεπτο αριθμό θανάτων, 50, 60, 70 την ημέρα. Αυτοί είναι που κινδυνεύουν. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και προς Θεού τα μέτρα να μην τα πάρουμε την τελευταία στιγμή. Βλέπω δειλά-δειλά να ξυπνάει το 7ο κύμα της πανδημίας. Αυτό δηλαδή που θα είναι εκρηκτικό, με την έννοια θα έχει και γρήπη, θα έχει και κορονοϊό. Οι μεγάλες ηλικίες κινδυνεύουν και όσοι μας ακούνε πραγματικά πρέπει να προλάβουν. Είναι μια πανδημία που εάν εξελιχθεί σε τσουνάμι δεν μπορείς να την ελέγξεις. Καλό είναι από τώρα να ληφθούν μέτρα, οι ηλικιωμένοι με μάσκες, με προφυλάξεις σε κλειστούς χώρους. Η πολιτεία να λάβει επιτέλους μια φορά τις ευθύνες τους που έγκαιρα να πάρει κάποια μέτρα και προς Θεού η τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Γιατρέ, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και για τη μεταφορά της εμπειρίας σας και της γνώσης σας και για το γεγονός ότι ξεκαθαρίσατε μια σειρά πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω. Καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν και σου χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάθη. Για τη Siemens τα είπαμε έτσι. Αθώοι όλοι, απειλάγησαν όλοι, διότι το έγκλημα επαραγράφει. Και τώρα έχουμε και το άλλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και εδώ πάνε μια χαρά τα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να το διερευνήσουν, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και όλα τα συναφή, πηγαίνουν εκεί και λένε δεν απαντάμε γιατί υπάρχει απόρριτο. Μέσα στα άλλα απόρριτα έχουμε και την για το οποίο δεν απαντάνε, και εδώ έχουμε προφανώς συγκάλυψη της συγκάλυψης που συντελείται στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών, των συνακριοάσεων ή δεν ξέρω τώρα πώς τα λέμε, επισυνδέσεις τα λέμε, της έδρας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, γεγονός το οποίο κατήγγειλε με επιστολή του το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Εμείς έχουμε μαζί μας την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνινάκα. Κυρία Κομνινάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και εσάς και στους ακροατές. Εσείς είστε και αναπληρωματικό μέλος της εξεταστικής, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Πείτε μας πώς εξελίσσεται αυτή η πλευρά της διερεύνησης του θέματος, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές, τις διαπιστωμένες υποκλοπές στην έδρα του ΚΚΕ. Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, συνολικά η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής μετατράπηκε από αυτό το περιβόητο άπλετο φως που έκλειναν σε όλους τους τόνους πριν από την έναρξη της εξεταστικής, σε ένα πραγματικά απόλυτο σκοτάδι. Γιατί καμία από τις υποθέσεις δεν έχει πραγματικά διερευνηθεί σε βάθος με αυτό το αμίμητο «δεν ξέρω, δεν απαντώ» και το γνωστό απόρριτο που επικαλούνται. Όμως πραγματικά στην υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, η προσπάθεια στη σκότηση και συγκάλυψης βγάζει κυριολεκτικά μάτι. Και θα έλεγαμε ότι δεν βγάζει μάτι μόνο από τη μεριά της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που με εξόφθαλμο τρόπο απέρριψε όλους τους μάρτυρες που αφορούσαν τις καταγγελίες που έχουν αναμειχθεί στις έρευνες, που θα μπορούσαν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε αβελτηρίες, καθυστερήσεις κλπ. Που έκαναν οι αρμόδιες αρχές στη διερεύνηση των καταγγελιών για το, από μεριάς του ΚΚΕ. Όμως πραγματικά βγάζει μάτι και η αφωνία των άλλων κομμάτων στον αστική, ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που σχεδόν ενώ έχει σηκώσει την παντιέρα να υπερασπιστεί και σωστά τα δικαιώματα του κυρίου Ανδρουλάκη σε σχέση με τις υποκλοπές, σε σχέση με την υπόθεση ενός ολόκληρου της παρακολούθησης ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος που ξεκινάει από το 2016 και η τελευταία καταγεγραμμένη περίπτωση συνακρόασης είναι το 2022, δεν υπάρχει πραγματικά καμιά αντίστοιχη τέτοια ευαισθησία ούτε βέβαια από την κυβέρνηση ούτε και από τα υπόλοιπα κόμματα που θα έπρεπε να κρατήσουν εντελώς διαφορετική στάση και στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής, κάτι βέβαια που είχε διαφανεί και από τη στάση τους στη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια. Είτε μου, κυρία Κομινάκα, τα κόμματα εκεί προσέρχονται και ανάμεσα στα άλλα προτείνουν και μάρτυρες για τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Τους μάρτυρες, τους οποίους έχει προτείνει κάποιος από τους μάρτυρες που πρότεινε το ΚΚΕ για την υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του, έγινε κάποιος δεχτός από την Επιτροπή? Δεν έχει έρθει ούτε ένας για δείγμα, για τα μάτια του κόσμου που λέμε. Απορρίπτονται. Και μάλιστα απορρίφθηκαν από την αρχική αυτή γνωστή απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας που είχε καταγγελθεί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επέλεξε έναν πολύ στενό κατάλογο μαρτύρων, που η πλειοψηφία αυτών ήρθε με το γνωστό μοτίβο «δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεσμεύομαι από το απόρριτο». Βέβαια, πολλοί από αυτούς, κατά τη γνώμη μας και με μοιρασμένους ρόλους, για να διαμορφώσουν το απαραίτητο κλίμα και ο καθένας να φωτίσει ή να συσκοτήσει την πλευρά που ήθελε, επιλεκτικά κατέθεταν πράγματα που ήθελαν να καταθέσουν. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, ιδιαίτερα και το λέμε, έχουμε ήδη κάνει δήλωση ως κόμμα, είναι χαρακτηριστική η επιλογή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, ενώ μάλιστα από όλα τα μέσα ενημέρωσης τονίστηκε η επιλογή του να καταθέσει, να καταγγείλει συγκεκριμένα περιστατικά για τις άλλες υποθέσεις. Στην υπόθεση του ΚΚΕ, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίπτου των Επικοινωνιών δήλωνε επιλεκτική άγνοια, δεν θυμόταν περιστατικά, και ενώ συγκεκριμένα ο πρόεδρος αυτής της υποτιθέμενης ανεξάρτητης αρχής, που έχει την ευθύνη για να διαφυλάσσει το απόρριτο των επικοινωνιών, δήλωνε άγνοια και παρέπεμπε στους τεχνικούς, στις ομάδες που ερεύνησαν το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις το Προεδρείο, η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να καλέσει αυτούς τους μάρτυρες που θα μπορούσαν και θα έπρεπε και όφυλαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία και γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα στην Εξεταστική Επιτροπή συγκεκριμένα ερωτήματα, για να μην μπορεί κανένας να επικαλεστεί άγνοια, να μην μπορεί κανένας να λέει ότι δεν ήξερε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, όπως να θυμίσουμε οι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκαν να πούνε ότι δεν ερευνήθηκε η υπόθεση του ΚΚΕ γιατί δεν υπήρχαν αδιάστατα στοιχεία. Τους καταθέτουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία που από την πρώτη στιγμή ήταν σε γνώση τους, σε γνώση της δικαιοσύνης, σε γνώση των αρμόδιων αρχών, και περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και από την Εξεταστική Επιτροπή που από ό,τι φαίνεται δεν θα τις δώσει, γιατί πάει γρήγορα να ρίξει αυλαία στην κακόγουστη αυτή παράσταση. Ως προς αυτό, το καθεστώς που μας περιγράφεται έτσι, να το πω με έναν τίτλο, είναι ένα καθεστώς δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, ή στην άλλη περίπτωση γνωρίζω αλλά δεν απαντώ, διότι υπάρχει το απόρριτο. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, πάμε εκεί που λέτε, πάμε και σε μια πρόωρη ολοκλήρωση υποτίθεται των εργασιών, χωρίς να έχουν εξεταστεί βασικοί μάρτυρες, χωρίς να έχει διερευνηθεί τίποτα στην ουσία. Αυτό είναι με εξώφελμα, από ό,τι φαίνεται την Παρασκευή με την κατάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη ολοκληρώνει. Αυτή ήταν η τελευταία απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να μην κληθούν άλλοι μάρτυρες, ούτε καν ο δημοσιογράφος Κουκάκης για παράδειγμα, ο άλλος. Η δεύτερη υπόθεση που έχει καταγγελθεί και που είναι στο αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής να διερευνηθεί, ούτε βέβαια όλη μια σειρά μαρτύρων που έχει ζητήσει το ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και οι πάροχοι και οι τεχνικοί των παρόχων, για τους οποίους αν θέλετε σε καταθέσεις του πέταξε τον μπαλάκι και φώτισε και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ ότι προς τα εκεί θα έπρεπε να κατευθυνθούν οι έρευνες σε σχέση με τις υποκλοπές του ΚΚΕ, ότι εκείνοι τέλος πάντων είχαν την ευθύνη να απαντήσουν στο που υπήρξε η τρύπα, να το πω έτσι με απλό τρόπο, στο τηλεφωνικό, στις τηλεφωνικές συζητήσεις. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Στην επιστολή που έχετε στείλει ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπου καταγράφεται αυτά τα οποία και σε εμάς λέτε, απόκριση υπήρξε του κυρίου Τασούλα? Κάναμε συνάντηση με τον κύριο Τασούλα, του παραθέσαμε όλα τα στοιχεία και τα περιστατικά. Δεν έχουμε να πούμε την αλήθεια ιδιαίτερες προσδοκίες, διότι αν υπήρχε πραγματικά τέτοια πρόθεση, νομίζω ότι θα είχε διαφανεί από την όλη στάση που κρατάει η κυβερνητική πλειοψηφία και κατά τη γνώμη μας και μια σειρά μέσων ενημέρωσης που αποφεύγουν να αναφερθούν στο συγκεκριμένο θέμα των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, γιατί δεν εξυπηρετεί τη δικοματική αντιπαράθεση που έχει στηθεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και του ενδεχομένως βολικού κυβερνητικού εταίρου του ΠΑΣΟΚ αποφεύγουν να αναφερθούν στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς όμως ως κόμμα, επειδή από την πρώτη στιγμή δεν είχαμε αν θέλετε και ιδιαίτερες προσδοκίες για τα αποτελέσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο, αποκαλύπτοντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, να ενημερώσουμε το λαό και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις των υποκλοπών, αλλά κυρίως να φωτίσουμε αυτό το επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πραγματικά μπορεί να καταστήσει ως ύποπτο τον κάθε ένα και την κάθε μια από εμάς, να το βάλει στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων και βέβαια αν θέλετε εμείς επισημαίνουμε αυτή την επιλεκτική λειτουργία του κράτους να είναι ισχυρό και αποτελεσματικό απέναντι στους εργαζόμενους, στο λαϊκό κίνημα, απέναντι στο κόμμα της εργατικής τάξης να δείχνει την πυγμή του, να επιλέγει αν θέλετε όλους τις μεθόδους καταστολής για να προστατευτεί από αυτό που φοβάται, την οργάνωση, τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού και να βρεθεί προετοιμασμένος απέναντι σε αυτές τις διεργασίες των εργαζομένων του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τους διαμηνύουμε λοιπόν ότι μάταια προσπαθούν να προλάβουν και να εμποδίσουν και με αυτούς τους τρόπους, με το χαφιεδισμό και την καταστολή την αντίδραση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Οι φόβοι τους είναι βέβαιοι ότι θα αργά ή γρήγορα θα επιβεβαιωθούν. Κυρία Κομνινάκα, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. γίνοντα γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο ασφαλώς και σήμερα, καθώς χθες ολοκληρώθηκαν τα 4 δημοψηφίσματα στις 4 επαρχίες όπου η Μόσχα είχε στήσει κάλπες για δημοψήφισμα με θέμα την απόσχηση από την Ουκρανία και την μετέπειτα προσάρτηση στη Ρωσία. Ήταν συντριπτικά τα αποτελέσματα υπέρ της απόσχησης και της προσάρτησης. Αυτό δεν πέρασε ασφαλώς απαρατήρητο από την Δύση. Ο Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως θα φέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισμα που θα καλεί τα κράτη-μέλη να μην αναγνωρίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στα εδάφη της Ουκρανίας και να καλέσουν τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Παράλληλα, η Μόσχα στην πρώτη της αντίδραση είσαι διαστόματος του κυρίου Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος και πλέον είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Έγραψε λοιπόν στο Telegram πως τα αποτελέσματα είναι σαφή. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας στη Ρωσία. Αυτό ήταν το μήνυμά του προς κατοίκους των περιοχών. Ενώ στην Ουκρανία, όπως καταλαβαίνουμε, δεν ήταν για το κλίμα. Η Ουκρανία θα συμφωνήσει ποτέ σε ρωσικά τελεσίγραφα, είπε ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε τα δημοψηφίσματα που διοργάνωσε η Ρωσία σε αυτές τις 4 ουκρανικές περιφέρειες για να ενταχθούν στην Ρωσία είναι άκυρα και άχρηστα, όπως είπε, και το Κίεβο θα συνεχίσει προσπάθειες απελευθέρωση των ουκρανικών εδαφών, όπως καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στην Ιταλία, εκεί όπου η κυρία Μελώνη μάλλον προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις τις τελευταίες ώρες. Άρχισε να ρίχνει κάποια καρφιά στον ιταλικό τύπο, λέγοντας πως τις αποδίδει σουρεαλιστικές δηλώσεις, είπε χαρακτηριστικά, πως δεν έχει πει κάποια πράγματα που τις έχουν προσάψει, δεν είναι ακροδεξιά, αλλά κεντροδεξιά και είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Οφείλω να μεταφέρω την είδηση. Επίσης, η κυρία Μελώνη είναι σχεδόν βέβαιο πως θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός της Ιταλίας. Άλλωστε, το κόμμα της, τα αδέλφια της Ιταλίας, είναι αυτό που στο συνασπισμό της δεξιάς πήρε τη μερίδα του Λέοντος σε ποσοστό, σε αντίθεση με τη Λέγκα του Βορρά, το μέχρι πρώτην ως πρώτο κόμμα στην Ιταλία, που είδε μονοψήφιο το ποσοστό του πλέον στο 9%. Και πλέον υπάρχουν και προβλήματα και στο Ματέο Σαλβίνι. Βεβαίως, μάλλον ήρθε η ώρα να παραιτηθεί. Έτσι του ζητούν οι συνεργάτες του και πολλοί ψηφοφόροι. Ο ίδιος φαίνεται πάντως ανέντοτος. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ελένη, στο Βασίλη, στη Μαρία, στον κύριο Ευθυμιόπουλο, στην Ολυμπία, στην άλλη Μαρία μας ακούει από το Μόντρεαλ, στον Γιώργο στην Πράγα, στον Απόστολο, στον Δημήτρη στη Γερμανία, στον Άρη στο Τελαβίβ. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ένα παράπονο και ένα δάκρυ, πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. με βαραίνει. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Ήταν απάτη, κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη. Τέτοιο φθινόπωρο μη ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη.